7 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. In Peru is president Castillo gisteravond afgezet na een dag van politieke onrust. Hij is aangehouden en wordt beschuldigd van rebellie. Vicepresident Dina Boluarte is door het parlement benoemd als zijn opvolger. Eerder op de dag had de socialist Castillo geprobeerd om zijn afzetting te voorkomen door op televisie het parlement te ontbinden en verkiezingen uit te schrijven. Maar het parlement trok zich daar niets van aan en stemde met grote meerderheid voor afzetting van de president. In Guatemala is oud-president Pérez Molina veroordeeld tot een celstraf van 16 jaar voor corruptie. Zijn voormalige vicepresident Roxana Baldetti is veroordeeld tot dezelfde straf. Beide bewindslieden stapten in 2015 op na een groot corruptieschandaal. Ze zouden geprofiteerd hebben van omkoping. Ondernemers kochten op grote schaal politici om, waardoor ze geen invoerrechten hoefden te betalen. De staat zou op die manier $2 miljoen zijn misgelopen. En aan steekpenningen zou $1 miljoen zijn uitgegeven. Apple gaat gebruikersgegevens in iCloud beter beveiligen. Het gaat om zogeheten end-to-end beveiliging, waardoor niemand meer de berichten kan lezen behalve de gebruiker zelf. En dat betekent ook dat Apple dan geen gegevens meer kan geven aan bijvoorbeeld overheden en politiediensten als die daarom vragen. De nieuwe functie wordt vanaf deze maand in Amerika aangeboden en in het nieuwe jaar in de rest van de wereld. De Russische president Poetin zegt dat de dreiging van een nucleaire oorlog is vergroot, maar Rusland zal volgens hem niet als eerste kernwapens inzetten. Poetin zei op televisie dat Rusland heel goed weet wat de gevolgen zijn van het gebruik van kernwapens. Ruim 9 maanden na de Russische invasie van Oekraïne zei Poetin dat de oorlog wel eens lang zou kunnen gaan duren. Het weer, buien en kans op natte sneeuw. De temperatuur ligt nu iets boven het vriespunt. Overdag nog winterse buien, later ook af en toe zon. En het wordt vandaag maximaal 5 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Je hebt net genoeg geld voor je dure boodschappen, maar er ligt ook nog een hoge energierekening op je te wachten. De armoede in Nederland neemt zeker toe. En ook in deze crisistijden. Je ziet nu de afgelopen periode en zeker de laatste maanden dat met deze prijzen, dat het voor de mensen die normaal ook net nog rond konden komen, dat het ook echt niet meer te doen is. Als ik dan kook ik voor de kinderen en dan blijft er soms niet. Ja, dat zijn er misschien 2 porties. Waardoor ik een boterham eet of niks. Zo'n land als Nederland, ze zeggen zo'n rijk land als Nederland. Dat kan toch gewoon niet waar zijn dat er zoveel armoede heerst. Vroeg. Met Stefan Kondur. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar Vroeg van donderdag 8 december 2022. De dag van de mensenrechten is het vandaag, internationale dag. Armoede is een acuut probleem en dat vraagt ook om onmiddellijke actie. Gelukkig zijn er veel mensen die zich inzetten voor armoede. En vooral ook voor mensen in de armoede. Het College voor de Rechten van de Mens reikt daarom dit jaar voor de 5e keer een mensenrechtenprijs uit aan bijzondere voortrekkers als het gaat om mensen helpen in de armoede. Wie verdient die titel dit jaar, Mensenrechtenmens van 2022? En hoe gaat de armoedebestrijding in Nederland? Welke veranderingen hebben er plaatsgevonden sinds er een heuse minister voor armoedebestrijding is? We praten deze vroege ochtend over met Marjorie Malbons, oprichter van Stichting Meet. Mijn administratie is top. En ben je zelf ook, en zelf is zij ook ervaringsdeskundige op het gebied van armoede. Goedemorgen, Marjorie. Goedemorgen. Goedemorgen, welkom in de uitzending. Fijn dat je zo vroeg je dag met ons wil beginnen. Oprichter van Stichting Meet, mijn administratie is top. Vertel even, wat is dat voor stichting? Wat een goede titel in ieder geval, al een goede naam. Maar die heeft van alles te maken met de stichting. Hè? Wat doen jullie precies? Nou ja, wij zijn een stichting die mensen helpen die financiële zorgen hebben, financiële problemen. Dat kan uitmonden tot schulden. En wij begeleiden die mensen om stabiel te worden, rustiger leven te krijgen. Maar gewoon dat ze ook weten wat hun rechten en plichten zijn en het straks zelf kunnen doen. Ja, want als ze vragen hebben, zeg maar. Is dat veelal voor mensen in de armoede moeilijk om in dat moeras van regeltjes en dingen die je aan kan vragen, om daar een goede weg in te vinden? Het is heel erg moeilijk. Mensen die zorgen hebben, financiële zorgen hebben, die kunnen niet handelen, zeg maar. Die kunnen wel handelen, maar die weten niet waar ze moeten beginnen. En als ze eenmaal beginnen, dan is die weg zo lang, zo ingewikkeld, zo moeilijk, dat ze vaak opgeven en nog erger in de problemen komen. Ja. Dus ja, het is een weerwar van regeltjes en botjes en hè, dingen wat je wel moet kunnen weten om geholpen te kunnen worden. Ja, en daar brengen jullie dus wat vrijheid in, of in ieder geval wat structuur. Ik noemde jezelf ook al ervaringsdeskundige. Je hebt ook een tijd in armoede geleefd. Hoe was dat destijds voor jou? Nou, het was best wel zwaar. Nou ja, best wel. Het was heel zwaar. Mm-hmm. En vooral met kinderen. Ja, dan red je het gewoon niet. En niet wetende wat jouw rechten zijn, of waar je recht op hebt, of wat je kan vragen of vooral moet laten. Als je nooit in armoede hebt geleefd, dan is dat heel moeilijk. Had jij graag zo'n stichting als Stichting Meet gehad in die tijd? Ik had graag mezelf gehad in die tijd. Ik zeg altijd, wij helpen mensen op de manier zoals wij geholpen zouden willen worden. En ik denk dat als ik iemand als mezelf toen, wetende met alle kennis wat ik nu heb, naast me had gehad, dat het echt veel, veel beter zou gaan. Ja, kan je iets uitlichten wat jou dan onwijs had geholpen? Iemand die mij bij de hand nam en had gezegd van, nou ja, ik moest dus het minderlijk traject van de kredietbank in. Dat is de bank van Rotterdam. Mm-hmm. Die mensen helpt met schulden. En je moet een hele map klaarmaken. Nou, dat was gewoon heel lastig. Mm-hmm. Hoe verzamel je al die papieren? En wat als je iets niet kan vinden? Wie kan je dan verder helpen? Hoe voer je het gesprek met iemand van de gemeente? Is toch best wel moeilijk. En je schaamt je heel erg. Je kruipt eigenlijk een beetje weg en wil gewoon niet dat mensen weten waar je in zit. Dus als er iemand was geweest die had gezegd van, weet je wat, we gaan het samen doen. Ik wijs je de weg. Als je het gesprek niet kan voeren, dan doe ik het voor je. Ja, dan was dat gewoon echt al een pluspunt geweest. Hoe is het jou gelukt om uiteindelijk wel dat gesprek aan te gaan? Ik heb heel lang gewacht, totdat het einde eigenlijk niet meer kon. En ik heb gewoon alle moed bij elkaar verzameld, wetende dat als ik die stap niet zou maken, het nog veel erger af zou kunnen lopen. Dus ik heb de stap gemaakt naar de gemeente en ik heb het uiteindelijk gewoon moeten doen. En ja, waar die moed vandaan gekomen is, is puur omdat je nog veel erger in de problemen zou komen. En ook omdat ik zag dat ik mijn kinderen gewoon absoluut niks kon bieden. Qua dus, eten en qua spullen bedoel je? Ja, qua eten, qua spullen, naar school gaan, reizen met de OV. Ik kon dat gewoon allemaal niet meer. Nee, en toen was er hulp nodig. Ja. En uiteindelijk is dat gelukt en heeft dat geresulteerd ook in dat je uit de armoede bent gekomen. En dat je dus nu een stichting hebt, Stichting Meet, waarmee je dus mensen helpt. Waarmee je die buddy eigenlijk bent, die samen optrekt richting zoiets als de gemeente bijvoorbeeld. Vandaag op 8 december, de Dag van de Mensenrechten, wordt door het College van de Rechten van de Mens de Mensenrechtenmens 2022 gekozen. Wanneer kom je in aanmerking voor die prijs? Jij zit in de jury, dus wanneer kom je in aanmerking voor deze prijs? Nou, wanneer kom je in aanmerking? Als je echt een mensenmens bent, dat ten eerste. Dat je oog hebt voor wat er om je heen gebeurt. Dat je niet jezelf voorop stelt, maar echt de persoon die jij wil helpen, of de groep of mensen, of wat het ook is wat je wilt doen. En dat je vooral ziet wat er gebeurt. Je kan iemand zien die in armoede leeft en je geeft iets en het is klaar. Maar je kan ook iemand zien die in armoede leeft en een hoop mensen optrommelen die gaan helpen en nog meer mensen zien die in armoede leven. Dus je moet feitelijk staan voor die mensen. Je moet zien wat er gebeurt. Je moet een luisterend oor hebben. En je moet het uit kunnen rollen naar anderen toe, zodat er meer mensen geholpen worden. Dus dat is voor mij een hele belangrijke criteria. Een mensenmens zijn. Nou, welke genomineerden er dit jaar zijn, welke mensen kans maken op die Mensenrechtenprijs 2022, zullen we zo meteen bespreken. En we hebben het deze ochtend dus over armoede in Nederland. Zit je te luisteren, heb je hier vragen over, opmerkingen? Deel ze in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. En samen dus met Marjorie Malbons praat ik daarover. Het is deze week dus de Week van de Mensenrechten en jouw stichting maakt zich hier hard voor, Stichting Meet. Met wat voor hulpvragen kloppen mensen bij jou aan? Best wel verschillend. Het kan zijn dat iemand echt in de schulden zit en niet meer uitkomt, maar er een huisuitzetting dreigt of een afsluiting, of er is een bankbeslag waardoor ze eigenlijk niks meer kunnen. Maar het kan ook zomaar zijn dat iemand de formulieren niet in kan vullen die gevraagd worden door een instantie, of dat de kinderen helemaal niks voor school hebben of een kamerinrichting, of niet kunnen trakteren met hun verjaardag. Dus feitelijk op alle leefgebieden komen de vragen. Ja. Vanuit alle leefgebieden. En dan kloppen ze bij jou aan. Ik kan me voorstellen, ze lopen misschien bij je binnen. Ze sturen een mailtje. En dan ga je aan de slag eigenlijk. Wat gebeurt er dan? Nou ja, we gaan eerst een kennismakingsgesprek aan. Want wat wij geleerd hebben bij Stichting Meet is dat mensen niet makkelijk geholpen worden als ze je niet kennen. En dat ze zichzelf wel bloot moeten geven, dus ze moeten je leren kennen. Dus wij gaan eerst voor een kennismakingsgesprek, heel laagdrempelig en ja, eigenlijk alsof je een kopje thee met elkaar zit te drinken. En van daaruit gaan wij kijken wat de hulpvraag is. En gaan we kijken, past die vraag ook bij ons? Want ja, er zijn bijvoorbeeld geen psychologen. Als iemand helemaal er doorheen zit, dan moet je die persoon bij de juiste organisatie of instantie aan kunnen melden. Dus wij gaan echt kijken wat de hulpvraag is. En als we zien van, nou, dit kunnen wij gewoon doen. En, of wij kunnen het niet doen, maar we hebben partijen om ons heen die dat kunnen doen. En als wij dan warm overdragen, dan is dat ook goed. Ja, dan gaan we aan de slag. En dan gaan we inventariseren. Eerst vertrouwen winnen, eerst die vertrouwensband opbouwen. Komt dat ook omdat dat vertrouwen veel geschonden is bij mensen in armoede, door instanties bijvoorbeeld? Ja, veelal. Mensen geven heel vaak op als ze al eerder hulp hebben gevraagd. En dan worden ze soms van het kastje naar de muur gestuurd. Of ze worden veroordeeld en er wordt steeds vinger gewezen. Of ze worden nog verder de put in geholpen. Dus soms komen mensen bij ons die echt al een aantal keren om hulp hebben gevraagd. Of één keer en het niet goed gegaan is. Of ze zich niet geholpen voelden. Ja, dan zie je ook echt dat het vertrouwen een deuk gekregen heeft. Ja, ja. Terwijl hartstikke mooi dat jij deze stichting nu hebt opgericht. Maar het is ook natuurlijk iets waarvan ik denk in eerste instantie, maar gaat het dan niet zo? Gaan mensen niet allereerst met mensen die schulden hebben om de tafel zitten, om eens te praten, hey, hoe staan we ervoor? Is er een soort wantrouwen tussen overheid, mensen in armoede, of bedrijven en mensen in armoede? En schulden? Er is een hele grote wantrouwen richting gemeentes, richting overheid, richting, ja, net zoals de Belastingdienst, grote instanties. En dat komt veelal omdat er vanuit gegaan wordt dat je gewoon moet betalen. Vanuit die instanties en die overheden. Jij moet gewoon betalen, je hebt een schuld gemaakt, je moet betalen. En het achterliggende verhaal, dat wordt niet naar voren gehaald. Dus het is innen en nog eens innen. En er wordt niet gekeken waarom heb je deze schulden gekregen. Ja, waarom en hoe kunnen we je tegemoetkomen dat je het wel op kan lossen, in plaats van hele hoge bedragen gaan eisen of termijnen erop gaan zetten van als je nu binnen nu en twee weken niet betaalt, gaan beslag leggen of iets dergelijks. Ja, daar help je mensen niet mee. En natuurlijk moeten er sancties zijn, absoluut. Want anders blijven mensen ook doorgaan in een bepaald gedrag, zeg maar. Maar het hoeft niet onmenselijk te zijn. Nee. Wanneer wordt het onmenselijk, vind jij? Het wordt onmenselijk als er niet gekeken wordt naar de dingen die wel haalbaar zijn. En als mensen veroordeeld worden. Dus dat er echt gezegd wordt, het is je eigen schuld. En had je die keuzes maar niet moeten maken. En ja, ook vanuit een positie van, ik ben bij de gemeente of ik zit bij de overheid en je hebt gewoon naar mij te luisteren. Mm-hmm. Dat is heel erg onmenselijk, ja. Ja. Jij doet dit in Rotterdam in de omgeving. Waar in Nederland vindt de meeste armoede plaats? Is dat ook in Rotterdam? Ja, Rotterdam is de armste stad van Nederland. En dat is echt geen schoonheidsprijs. Ik wilde dat wij de eerste waren op allerlei andere gebieden. Maar zo zijn er ook andere steden die armoede kennen. Maar Rotterdam staat wel op nummer 1. Ja. Ja, dat is een gekke eerste plek om te hebben, kan ik me voorstellen. Ja. Een plek die jij graag ziet veranderen. Misschien ook wel met behulp van jouw stichting. Spreek je wel eens met de gemeente ook daarover? Wat vind je van het armoedebeleid van de stad? Nou, wij zitten ook in de overleggen als het gaat om het armoedebeleid in Rotterdam. We spreken ook met de wethouders en we hebben met minister Carola Schouten hebben we gesproken. En ja, ook de beleidsadviseurs. Dus we hebben hele korte lijntjes en we proberen vooral mee te denken. En ik moet wel zeggen dat de plannen van aanpak... Ja, wat vind je van de plannen? Wat vind je van het beleid tot nu toe? Nou, het lukt niet echt. En ik zeg altijd, op papier is het gewoon supergoed, wat ze willen. Maar de uitvoering, ja, die laat toch wel een beetje te wensen over. Want anders was je nu niet meer de armste stad. Dus ergens is er wel iets wat ervoor zorgt dat het niet in het positieve keert. Terwijl er op papier hele goede plannen staan. Ja, en ik kan me best voorstellen dat jij ziet waar dat dan misgaat. Waar gaat dat mis? Het gaat vooral mis bij het vertrouwen kweken naar de burgers en de burgers hun stem te laten horen. Dus niet gaan denken voor de burger van dit gaan we doen en dit is goed, maar de burgers vooral mee laten denken en dat zij aan mogen geven wat wel goed is voor ze. Ik denk dat daar, als je daar al in gaat zitten, dat je dan al heel veel gewonnen hebt. Gewoon de burgers hun stem laten horen en vragen wat zij nodig hebben en niet gaan bepalen wat er nodig is. Mm-hmm. Is dat ook een deel gewoon het missen van kennis binnen zo'n gemeente? Zou jij zeggen, er moeten veel meer ervaringsdeskundige mensen zoals jij die in de armoede hebben gezeten bij die armoedebestrijding betrokken worden? Ja, ik denk dat er wel meer ervaringsdeskundigen ingezet mogen worden om mee te helpen. Maar ik denk ook wel dat er mensen bij de gemeente zitten die ook financiële problemen hebben, die daar ook mee zitten, die daar niet mee naar buiten komen. Maar zij hebben een taak. Hè? Ze hebben een overheidstaak en die moeten ze uitvoeren. Er is ook niet heel veel speling om jezelf te kunnen zijn, om de ander beter te kunnen helpen. Want je moet afdurven en je moet zoveel casussen gedaan hebben. En je moet, hè? Dus er is ook een systeem waar de mensen niet makkelijk uit kunnen bewegen, zeg maar. Oké, okay, dus jij zegt, in gesprekken die jij voert met de gemeente zie je dat er bepaalde kaders zijn en er zijn bepaalde aantallen die gehaald moeten worden en op die manier wordt eigenlijk het menselijke steeds meer naar de achtergrond gedrukt. Ja, het is echt een systeemwereld. De leefwereld is heel ver te zoeken, terwijl er heel veel ambtenaren zijn waar wij ook mee samenwerken die echt wel openstaan voor een gesprek. Alleen, waar ga je de tijd vandaan halen? Hoe ga je dat doen zonder in tijdsnood te komen of dingen te doen die eigenlijk niet jouw taak zijn? Ja. Kan je met de hoeveelheid mensen die in armoede leven het losmaken van die systeemwereld? Of heb je dat ook nodig, omdat het om zulke grote aantallen gaat? Ik denk dat je het moet koppelen. Je moet de leefwereld en de systeemwereld samenbrengen, want de systemen heb je nodig. Hè? Maar de leefwereld, die moet je gaan voegen bij de systeemwereld, zodat het één geheel wordt. En dan kan je, denk ik, veel beter werken. En hoe doe je dat, die twee koppelen? Het koppelen is dus luisteren naar de mensen, kijken wat haalbaar is en misschien meer ruimte bieden aan je medewerkers vanuit een instantie. Maar ook echt precies op maat kijken wat er nodig is voor die mensen. En dan breng je de leefwereld en de systeemwereld samen. En meer mensen zoals jij hebben misschien ook wel die leefwereld en die systeemwereld aan elkaar weten te koppelen samen met jouw stichting Meet. En misschien ook wel mensen zoals de genomineerden vandaag, die vandaag te horen krijgen of ze het mensenrechten mens van 2022 zijn. Dat wordt vandaag uitgereikt. Wie zijn de mensen die dit jaar genomineerd zijn? Nou, allereerst hebben we Michelle van Tongelo. Hoor je mij nog goed? Ik hoor jou heel goed nog, ja. Oké. Okay. Ja, allereerst hebben we Michelle van Tongelo. Zij is straatdokter en zij werkt vanuit de Pauluskerk in Rotterdam. Heel gedreven en echt iemand die oog heeft ook voor anderen. En dan hebben we Celine. En Celine Antjes is een ervaringsdeskundige. Die haar ervaring inzet om meerdere mensen te kunnen helpen op meerdere gebieden. Mm. En dan hebben we, ik spreek haar naam nooit goed uit, dat is niet goed eigenlijk, Mazuka. En zij is ook een ervaringsdeskundige en zij heeft best wel een breed netwerk ook wat ze inzet op allerlei gebieden. En op welke manier onderscheiden zij zich van elkaar, vind jij? Welke manier? De een werkt vanuit het professionele, maar zet daarbij ook echt al het andere erbij. Die voegt alles samen, waardoor het één groot geheel wordt. De ander die doet het vanuit ervaring, wat ze meegemaakt heeft, en zet daar heel veel mensen omheen. En weer een ander die doet dat ook wel uit ervaring, maar zet het op een andere manier in. Dus ze hebben allemaal wel een beetje dezelfde kenmerken, zeg maar. Ja, maar net dus weer een iets andere expertise. Net iets anders. En daardoor maken ze kans op die mensenrechtenprijs vandaag, het mensenrechtenrens van 2022 te worden. Zometeen praten we verder. Wil ik ook vooral van jou weten, Marjorie Maubons van Stichting Meet, wat de minister van Armoede in een jaar tijd voor elkaar heeft gekregen. Wat jouw eerste indruk van haar is, van Carola Schouten. Zit je nou te luisteren? Heb je opmerkingen? Wil je dingen kwijt over deze uitzending? Deel die dan in de Radio 1-app. Het is 10 minuten voor 5:30 geworden, begin van 8 december 2022. Cigarettes Watching After Sex. Video that you sent me. The one where you're showering with wet hair dripping. You know that I'm obsessed with your body, but it's the way you smile that does it for me. It's so luister naar Radio 1. 8 december 2022, 5 minuten voor 5:30. Cigarettes After Sex. En Sweets, luister je naar. Marjorie Malbons van Stichting Meet is deze ochtend mijn gast. Op de dag dat het Mensenrechtenmens van 2022 gekozen wordt, heb ik het over de aanpak van armoede met haar. Zit je te luisteren, opmerkingen deel je in de Radio 1-app. Vroege vragen. Diana die vraagt zich namelijk het volgende af, Marjorie. Naast het feit dat er veel achterdocht is, is het ook dat er strakke regels bij de overheid aanwezig zijn. Dat wakkert weer het wantrouwen aan bij medewerkers en bevestigt dan ook weer die achterdocht en gedachten. Professionele hulpverlening is dan ook de aangewezen route en hier kan nog het nodige worden verbeterd. Vaak gehinderd door regels, privacy, bureaucratie. Wat zou de spreekster, dus jij Marjorie, als eerste wijzigen zodat professionals wel de juiste uitvoering kunnen verzorgen? Ik zou sowieso de manier van werken wijzigen. Ik zou medewerkers meer ruimte geven. En ik zou ze niet een opdracht geven. Dus een taak van, ik wil bijvoorbeeld dat jullie zoveel mensen gaan helpen die in schulden zitten. En jullie moeten het zo en zo doen. Ze moeten het versoepelen. Dat is het eerste wat ik zou doen. Ik denk dat als je de regels versoepelt, maar ook vanuit niet vanuit wantrouwen gaat helpen. Als je dat weghaalt, dat je dan al heel veel gewonnen hebt. En dat de medewerkers zich daar ook naar dat ze dat ook zo uit zullen voeren. Mm-hmm. Nu zijn de regels zo strak en wordt er gewerkt vanuit wantrouwen. En dat moet weg. Jij spreekt met de gemeentes, met Rotterdam dan in dit geval. Hebben jullie het ook wel eens over dat wantrouwen? Ja, we hebben het vaak over wantrouwen. Als wij in overleg zitten, denk ik dat ik best wel mijn mondje roer, om het zo te zeggen. En wijzen we ook vaak erop van, jongens, dat wantrouwen, dat is gewoon niet goed. Want als het de gemeente niet lukt om met zoveel geld heel veel mensen te kunnen helpen, en wij krijgen wel veel mensen binnen, dan zit daar al het bewijs dat er echt wantrouwen is. Dus maak het laagdrempeliger. Voer de gesprekken op een andere toon. Wat zegt de gemeente dan daarover tegen jou als jij dat wantrouwen aankaart? Zien ze dat dan ook wel? Of zeggen ze van, ja, maar dat komt hier en hier vandaan, of dat is hier en hier op berust? Ze geven het ook wel toe, hoor. Bedoel, de mensen die wij spreken, die zijn echt niet onwillend, zeg maar, om bewoners te helpen die om hulp vragen. Ze zeggen ook, de mensen komen niet graag bij ons. Dat weten ze ook. En ze stellen ook de vraag, wat kunnen wij als medewerker dan doen om dat te kunnen veranderen? En dan geven we ook tips en tricks. En als je kijkt naar Rotterdam, dan hebben ze al bepaalde dingen geïmplementeerd, zoals stresssensitief werken. Kijken naar de behoeftes van de mens achter de vraag. Niet veroordelen. Dat begint langzaam aan af te nemen, zeg maar. Dus er wordt wel iets mee gedaan, alleen ja, nog niet genoeg en veel. Dus ja, er wordt wel geluisterd. Ja, stresssensitief werken, zeg jij. Hoe ziet dat eruit? Stresssensitief werken is dat je mensen gaat helpen op een menselijke manier in de vorm van goede gespreksvoering zonder te veroordelen. Dus hetzelfde als wanneer jij met de vriendin op de bank zit. Niet zo amicaal natuurlijk, maar laagdrempelig. Niet met hele moeilijke woorden en niet met allemaal vingertje wijzen. Maar je moet je kunnen verplaatsen in de persoon die tegenover je zit. Dat is stresssensitief werk. En dan dus aanvoelen ook dat er stress is bij de ander en dat je daar dus ook rustig mee om moet gaan. Ja. Ja, en mensen de tijd en ruimte moet kunnen geven om tot een oplossing te kunnen komen samen en samen doen. Dus dat, ja, dat is onderdeel daarvan. Laten we nog naar een vraag gaan in die Radio 1. Van Boyd, die vraagt zich af. De participatiewet gaat uit van de gedachte van de zelfredzame burger. De laaggeletterde burger weet echter slecht toegang te vinden tot de juiste instanties en vinden formulieren vaak lastig. Hoe gaan gemeenten met dat laatste om? Hebben ze daar steeds meer aandacht voor, vraagt hij zich af. Ja, er is steeds meer aandacht voor en dat kan ik volledig beamen, want ik zit in het werkteam Taal en Armoede van in samenwerking met hogescholen en de gemeente ook. Mm-hmm. En ook wethouders die erin zaten. En wij zijn echt gaan kijken om de brieven wat makkelijker te maken en hebben dat gegeven aan de gemeente van, kijk, dit is dus wat makkelijker moet. We hebben laaggeletterden erbij gehaald, mensen met een taalachterstand, LVB'ers, van wat vinden jullie van de brieven die vanuit de gemeente komen en hoe zou je het willen zien? En ze hebben dat ook opgepakt, de gemeente Rotterdam. Dus de brieven worden wat makkelijker gemaakt. We zijn er nog niet hoor, want er moeten altijd natuurlijk een paar juridische termen in. En er moeten altijd wel sancties in, zeg maar. Dus we zijn er nog niet, maar de verwoording is al iets makkelijker dan voorheen. Ja. En wat we ook hebben aangekaart, ga niet steeds een sanctie opleggen als iemand niet reageert op een brief. Want je weet niet of die persoon kan lezen en schrijven. Je weet niet of die persoon de taal machtig is. Ja, dus, en die brieven worden soms misschien ook niet geopend en die worden gewoon op een stapel gegooid in de hoek van de kamer. Dat zie je ook natuurlijk wel als het gaat om programma's die hulp bieden aan mensen in armoede. Dat sommige brieven op een gegeven moment gewoon niet meer worden geopend uit de angst wat erin staat. Ja. Zeg jij, die formuleringen zijn al beter dan in de tijd toen ik in de armoede zat? Ja. Ja, die zijn al beter. Heb je een voorbeeld van wat iets dat je altijd is bijgebleven van een formulering van in de tijd dat jij in de armoede zat? Dat je dacht, jeetje, wat staat hier? Ja, ik heb geen uitkering gehad, want ik heb altijd gewerkt. Maar als je dan bijvoorbeeld een brief krijgt, ik zat onder bewind, even iets anders. En dan krijg je een brief van de bewindvoerder dat je geen schone lei, noemen ze dat, krijgt, omdat jij weer een schuld gemaakt hebt. En dan is er een grote, die stempel vergeet ik nooit meer, een grote stempel, rode stempel, met u heeft weer een schuld gemaakt. En dan dacht ik, hè, maar ik heb helemaal geen schuld gemaakt. En dan bleek het gewoon iets te zijn uit het verleden, hè, waar de bewindvoerder overheen gekeken had, van oh ja, die was meegenomen in het schuldentraject. Maar die stempel die erop stond met rood, die blijft mij gewoon altijd nog bij. En gewoon dreigen van, we gaan zeggen dat je weer schulden hebt gemaakt. En ook vanuit de gemeente brieven van, als u niet komt, dan wordt u gekort op uw uitkering. Die regel alleen al, daar heb ik om gevraagd, kun je die alsjeblieft eruit halen? Want dat is gewoon, dan schiet je in de stress. Ja. Dat kan niet. Dus dat zijn een paar voorbeelden waarvan ik zeg... En hebben ze naar je geluisterd? Is dat eruit gehaald? Ik heb hem zelf eruit laten halen bij mij, want wij geven trainingen aan mensen in de uitkering, dus werkzoekenden. En ik heb gezegd, ik wil die regel niet erin als mensen niet naar de training komen. Dat wil ik niet. Dus ja, voor mij is die eruit. En nu is het ook dat het niet meteen erin gezet wordt, tenzij het echt nodig is. Ja, want dat is natuurlijk het gevaar. Je zegt, er moet meer menselijkheid in. Er zijn soms ook gewoon mensen die waar dat wantrouwen misschien wel gestoeld is of zo. Is er een gevaar dat die er doorheen glippen nu? Ja, zeker. Er zijn mensen die al zo kapot gemaakt zijn, zeg maar, door het systeem. Kijk maar naar de toeslagenaffaire ook. Die zijn zo kapot gemaakt dat die geen hulp meer willen van die instanties. Want die denken, als ik bijvoorbeeld dit aan ga grijpen, of net als met de energietoeslag, als ik dat ga nemen, moet ik het straks terugbetalen. Want het is een toeslag die je zogenaamd gratis krijgt. En ik heb al zoveel terug moeten betalen. Dus er zijn genoeg mensen die geen gebruik maken van handreikingen vanuit gemeente en overheid, omdat ze al eerder in de problemen daardoor gekomen zijn. Ja. En die mensen vallen vaak weg. Josje, die vraagt zich af, Josje, excuus, in de Radio 1, die zegt, wat mij irriteert is dat alle verantwoording steeds maar bij de overheid wordt gelegd. Hebben mensen zelf geen verantwoordelijkheid? Vraagt zij zich af. Ja, mensen hebben tuurlijk een eigen verantwoordelijkheid. Maar als het gaat om problemen waar jij in bent gekomen door de overheid, door de gemeente of door andere instanties, welke verantwoordelijkheid moet jij dan nemen? Jij kan geen verantwoordelijkheid nemen voor iets wat je niet veroorzaakt hebt. En als het zo is dat jij met geld bent gaan smijten en gewoon gedacht hebt, ik betaal mijn vaste lasten niet, toedeledoke, jullie bekijken het maar. Ja. Ja, dan is het wel eigen verantwoordelijkheid. Maar dan nog zeg ik, moeten ook die mensen op een goede manier geholpen worden. En moet mensen leren hoe ze wel met hun geld om moeten gaan. Want misschien hebben ze dat vanuit huis niet meegekregen. Ja, dat moet je natuurlijk niet vergeten. Niet iedereen is meteen wijzer en geldzaker als je op je 18e op jezelf staat. Ja, klopt. Daarom. En op welke manier kan je door de overheid dan daarin gebracht worden? Bedoel je dat bijvoorbeeld door toeslagen te krijgen die uiteindelijk een jaar later weer worden teruggevorderd? Ja, toeslagen krijgen. Bijvoorbeeld bij de gemeente, als je... ik zal een voorbeeld noemen van iemand die we geholpen hebben. Die ging pinnen bij het casino en die werd gezien als gokker. En dan is er één regel. U moet uw uitkering terugbetalen. En er is één wetsartikel waar je gewoon niet onderuit komt. En achteraf hebben we dat met ons advocaat wel rechtgetrokken. Maar die persoon zat toen al zwaar in de schulden. Want jij gaat mijn uitkering inhouden, omdat jij ziet dat ik bij de casino, bij de pinautomaat, in de hal gepind heb. En bewijs dan dat ik... Computer says no, en dan moet je terugzetten. Ja, ga dat maar eens bewijzen. Dus, ja. Ik wil nog een laatste vraag. Ja, zeker. Dit is een goed voorbeeld. Maartje vraagt zich af, goedemorgen, mooi onderwerp. Doen Marjorie en de genomineerden hun werk op vrijwillige basis? Groetjes en fijne dag. Ik, als ik voor mezelf spreek, ben begonnen op vrijwillige basis. Ik ben gewoon vrijwilliger geworden in de wijk. En ik ben mensen gaan helpen, gewoon uit het niets, via de school van mijn kinderen. Uiteindelijk heb ik de stichting opgezet. En dan ga je geld krijgen van de gemeente. Kan je aanvragen doen en fondsen. En zo heb ik mijn salaris, zeg maar, voor elkaar gekregen. Ben ik uit de WIA gegaan, want ik was afgekeurd. Dus nu doe ik het niet meer op vrijwillige basis, maar wij vragen geen geld aan de mensen die wij helpen. Dat doen we niet, want we gaan niet in de zakken van mensen die al financiële zorgen hebben. Dat moet uit het geld komen wat wij van de gemeente en de fondsen krijgen. Is er ook weer een potje voor bewindvoerders, voor mensen die mensen helpen in de schulden? Hoe bedoel je met een potje? Kan je bij de gemeente ook weer, als je in de schulden zit, aanspraak maken op geld voor iemand die jou dan uit de schulden helpt uiteindelijk? Nee, je kan wel bijzondere bijstand aanvragen voor bewindvoerderskosten. Het salaris van de bewindvoerder. Maar je kan niet gaan en zeggen, ik word geholpen, jullie hebben een potje, kunnen jullie mij helpen om te betalen? Nee, dat kan niet. Nee. Goeie vragen, goede opmerkingen. Blijf die stellen in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws vandaag. In Brussel wordt vandaag besproken welke impact de coronapandemie op het mentaal welzijn van kinderen heeft gehad. Want dat is nog niet te onderschatten en mag meer aandacht krijgen. Daarnaast is het vandaag ook precies 42 jaar geleden dat John Lennon werd vermoord. Vanochtend komen deze twee thema's samen in onze plaats van de dag. Dat John Lennon ooit voor zijn eigen zoon Sean schreef. Het verscheen op het laatste album, net voor zijn dood. En dat is Paul McCartney's favoriete nummer en John Lennon plaat. Beautiful Boy. Busy making other plans. darling Sean. John Lennon, Beautiful Boy op NPO Radio 1. Het is 6:10. Goedemorgen, je luistert naar Vroeg. Vroeg. Met Stefan Komduur. Vroeg van 8 december, vandaag is Marjorie Malbons mijn gast. Afgelopen jaar is de start geweest van een nieuw Nederlands initiatief, de Mensenrechtenweek. En vandaag wordt de Mensenrechtenprijs uitgereikt. Dit jaar samen tegen armoede als thema. We hebben nu een jaar ook een minister voor armoedebeleid, Carola Schouten. In hoeverre is de politiek aan het werk om armoede in ons land te bestrijden? Daar praat ik nog tot 6:00 over met mijn gast. Zit je te luisteren? Deel je opmerkingen in de app van Radio 1. Ja, Marjorie, sinds een jaar hebben we nu een minister van armoedebeleid, Carola Schouten. Wat is je eerste indruk? Een hele gedreven vrouw wel. Die oog heeft voor wat er gebeurt als het gaat om armoede. Heb je haar al mogen ontmoeten ook? Ja, ik heb haar 3 keer gesproken. En in die gesprek komt echt wel naar voren dat ze aardig wat dingen wil doen voor de mensen die in armoede leven. Ja. Ja, want hoe zou je haar beleid als het gaat om armoedebestrijding omschrijven? Best wel breed. Ze kijkt niet alleen maar naar heeft iedereen te eten, maar ook dakloosheid, mensen die terug moeten betalen. Ze is ook bezig geweest met het schoolontbijt. Dus het is best wel breed. Ik hoop dat ze in haar termijn, zeg maar, dat ze dat voor elkaar gaat krijgen. Maar zij beseft ook, en dat zei ze ook, dat het een hele grote opdracht is. Het is echt een hele grote opdracht. Dus is die te groot? Gedreven. Het is een hele grote opdracht. Armoede is iets van heel lang al. Het is niet een week of een maand of een jaar. En om dat om te zetten in zeg maar 4 jaar, ja, dat vraagt nogal wat. Dat gaat niet zo makkelijk. En dat hebben we al gezien bij de vorige wethouder, Michiel Graus. Mm-hmm. Hele gedreven man, met beide benen gewoon in het klei tussen de bewoners. Een pracht van een wethouder die heel veel voor elkaar heeft gekregen, maar nog niet alles. En dat was ook 4 jaar. Dus het vergt gewoon tijd. Ja. Vind je het? Ja. Het is natuurlijk een politieke taak om dit op te lossen, om die armoedebestrijding op te lossen. Zou jij graag eigenlijk iemand willen zien die misschien buiten de partijen staat, die dit gewoon eens met beide handen aanpakt? Ik bedoel, ik wil geen Remkes noemen, maar iemand zoals Remkes die zegt: we gaan het eens even langer dan 4 jaar, dan misschien de politieke wil er is, oplossen? Ik denk dat dat voor heel veel dingen geldt. Ja, dat is wel moeilijk. Je hebt lange adem nodig. Ik denk dat er gewoon sneller knopen doorgehakt moeten worden. En dat dingen ook makkelijker ingezet moeten kunnen worden. Maar met alle wetten en regels, waar ook zij mee te maken hebben natuurlijk, is het wel eens moeilijk. Een wetsverandering duurt weet ik veel hoeveel jaar, maar om hem te implementeren heb ik het zo gedaan. Dus het is een wijziging duurt veel langer dan het implementeren van iets. Ik zou het heel fijn vinden als ze snelle knopen door zouden hakken en ook de gelden op de juiste plaatsen laten komen, waardoor er sneller gehandeld kan worden. We leven in een tijd op dit moment waar dingen onwijs duur zijn. Inflatie, kosten nemen alleen maar toe. Is er met dit beleid eigenlijk wel op te boksen tegen die inflatie? Ik hoop het. Ik denk het bijna niet. Maar ik hoop toch wel dat er wat gaten zijn waardoor het wel zal lukken. Maar als je een economische crisis hebt en je hebt dan ook nog een energiecrisis, er raken steeds meer mensen in de schulden, raken in armoede. Ja, het probleem wordt alleen maar groter. Mm-hmm. Dus dan wordt het beleid wat er op gericht was voorheen, voordat dit gebeurde, was wat makkelijker in te zetten dan nu met deze crisissen. Dus ja, ik weet niet. Het is heel moeilijk. Hou je hart vast wat dat betreft? Ja. We zien mensen denken vaak, mensen in armoede zijn mensen in de uitkering en zo. Maar nee, iedereen kan nu in armoede raken. Want het treft iedereen. En de ondernemers, de kleine ondernemers, die vallen al om. Wij helpen nu niet alleen maar mensen die een baan hebben, gewoon een baan of in de uitkering zitten, maar ook mensen die een bedrijf hebben gehad, mm-hmm. die gewoon niet verder kunnen. Dus ja, het wordt alleen maar erger. Ja, en de groep werkende armen wordt ook steeds groter. Hè? Mensen die gewoon een baan hebben, maar eigenlijk uiteindelijk nog steeds niet rond kunnen komen. Ja, want alles wat geldt voor iemand met minder geld, geldt ook voor iemand met meer geld. En die krijgen niet alle toekenningen, zeg maar. Dus die moeten het zelf zien te rooien. Als jij boven de bijstandnorm zit, krijg jij echt de energietoeslag niet. Maar jouw energie is wel 2 keer verdubbeld. Hè? Die is net zo hoog geworden als iemand die in de bijstand zit. Hoe moet je dat dragen als gezin? Even terug naar Carola Schouten. Want volgens Schouten duren geldzorgen nu vaak te lang en lopen schulden hoog op voordat mensen ook eigenlijk aan de bel trekken en hulp krijgen, zegt zij. Zie je dat ook bij jouw stichting, Stichting Meet, waar jij bij betrokken bent, die heb jij opgericht, dat mensen eigenlijk te lang wachten en dat het dan al zo problematisch is dat er meteen harde maatregelen getroffen moeten worden? Ja. Wij krijgen mensen binnen die al heel ver in de problemen zitten. Nou moet ik wel zeggen dat we ook best wel preventief bezig zijn door echt naar basisscholen te gaan en te spreken met ouders over financiën, over alle potjes die er zijn, over schaamte overwinnen. We zijn daar heel erg mee bezig. En dan zie je wel dat er al vragen komen van, oh, maar wacht even. Ik denk dat dat en dat gaat gebeuren, want... En dan kan je al handelen, omdat je al in een soort van informatieve... omgeving zit met ze en ze laat zien van, hey, let daar op, let daar op, let daar op. En dan kan je het een beetje voorkomen, zeg maar. Mm-hmm. Maar ja, hoeveel scholen ga je langs kunnen gaan als een kleine stichting? Dus ik denk dat er heel veel ingezet moet worden, vooral bij ouders, bij scholen en voortgezet onderwijs, basisscholen, om ze te laten zien dat er wel degelijk hulp is, maar ook om ze te laten weten wat hun rechten en plichten zijn en welke regelingen er zijn. Ja, en ook dat taboe doorbreken, kan ik me voorstellen. Dat je gewoon best makkelijk om hulp kan vragen. Dat die hulp er wel vaak is. Maar mensen willen dat natuurlijk niet. Want dat is, er rust daar een taboe op. Op welke manier kan de minister dat taboe... Nou, ik denk dat het niet makkelijk weg te nemen is, helemaal. Maar in ieder geval dat taboe verminderen. Of zij dat zelf kan, weet ik niet. Denk ik niet. Ik denk dat het inzetten van heel veel aandacht op scholen, want daar bereik je de meeste ouders. Gespreksvoeringen inzetten, informatie geven aan de ouders. En niet even een briefje van, oh, alsjeblieft. Ik denk dat als er aandacht wordt gegeven aan ouders, dat je daarmee ook al heel veel kan voorkomen. Want je ziet ook dat ouders die financiële problemen hebben, het overdragen naar hun kinderen. Mm-hmm. Waardoor de volgende generatie dat ook gaat doen als zij niet de educatie daarover hebben gehad. Dus ja, gewoon veel meer inzetten op de ouders. Veel meer inzetten en mensen ook bewust maken van de hulp die er wel aanwezig is. Voedselbanken, kledingbanken. Mocht er nu luisteraars zijn die graag een steentje willen bijdragen, die denken van, hey, mijn buurvrouw van 2 deuren verderop, die heeft problemen met geld, met geldzorgen. Op welke manier kunnen mensen als eerste helpen? Wat zou je aanraden? Ik zeg altijd tegen iedereen, je hebt luisteren en je hebt luisteren. Je kan luisteren zonder te horen wat die persoon zegt, maar je kan ook luisteren, ontvangen en horen wat die persoon tegen jou zegt. En als je het gesprek aan kan gaan met iemand waarvan je denkt dat hij financiële problemen heeft, ga dan het gesprek zo simpel mogelijk aan, zonder te vragen van, hoe zit het met jouw financiën of wat dan ook. Ga gewoon het gesprek gemoedelijk aan en luister naar wat die persoon te zeggen heeft. En als die persoon de schaamte overwonnen heeft om jou te vertellen van, hey, maar ik word misschien uit huis gezet of ik ben gekort op mijn uitkering, kijk dan samen met die persoon naar de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. En wat de mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld bij de gemeente aan te kloppen zonder dat je je heel diep hoeft te schamen. Maar luisteren, ontvangen en echt iets mee doen, dat is altijd mijn tip naar iedereen. Luisteren. We gaan er zo meteen nog even de app van Radio 1 induiken. Kijken welke vragen mensen nog aan jou hebben. Marjorie Malbons van Stichting Meet is deze ochtend mijn gast. 6:10 is dit. Rai en Coming Closer. We have a long night. Je luistert naar Radio 1. Het is 6:07 geworden. Het begin van 8 december 2022. Vroeg weer met hebben over armoede in Nederland. Vandaag wordt de mensenrechtenmens van 2022 gekozen. Wie heeft zich ingezet voor armoedebestrijding? Daar hebben we het over deze ochtend. Stel je vragen nog even in de gratis Radio 1-app. Dan stel ik ze aan Marjorie Malpons van Stichting Meet. Mijn administratie is top, dat is de volledige naam van die stichting. Zij zet zich in en helpt mensen. Zit ook in de jury van die Mensenrechten Mensenprijs vandaag. Een vraag komt er nog binnen van Henry. Die vraagt zich af, Marjorie, we kennen bij de sport boksen de uitdrukking een stoot uitgeven of een stoot in de maag uitdelen. Geef eens één praktijkvoorbeeld van een stoot in de maag vanuit de actuele regelgeving. Wat zou nou echt een stoot kunnen zijn? Een stoot in de maag. En dat moet dan ga ik ervan uit dat het op een pijnlijke manier is. Zeg maar. Ja, zeg maar, dat je echt even een verandering brengt. Waardoor je echt even zegt, hey, hierdoor, door deze stoot in de maag, komt er verandering. Beleid veranderen. Mm-hmm. Regels versoepelen. Stoot in de maag bij de medewerkers die van beneden af het werk moeten doen. Dus boven wordt er aan de touwtjes getrokken en beneden gaan ze daarmee door op de werkvloer. Dus als je boven die stoot geeft dat zij eens anders gaan kijken naar de mensen en naar de regels die ze ingevoerd hebben, dan zal het beneden op de werkvloer ook veel beter gaan. Goeie. Anoniem vraagt zich het volgende af. Er wordt vaak negatief gesproken over bewindvoerders, ook over instanties en hulpverleners. Is bij hun wel bekend hoe laag de tarieven zijn voor bewindvoerders, hoe weinig uren ze per dossier hebben en dat hun tarieven niet geïndexeerd worden, terwijl het werk voor bewindvoerders steeds complexer wordt en zij onder voortdurende druk staan en soms al bedreigd worden. Klopt dat ook, dat die bewindvoerders, vind jij dat die te weinig betaald krijgen op dit moment? Nou ja, ik weet niet of ze te weinig betaald krijgen, want er zijn verschillen in het uurloon, zeg maar, mm-hmm. of per persoon. Wat ik wel weet, is dat er heel veel goede bewindvoerders zijn, want wij werken ook met bewindvoerders samen die heel sociaal gericht zijn. Maar het werk van de bewindvoerder is moeilijk, maar ze kunnen het ook een beetje makkelijker maken voor zichzelf door openheid echt van zaken te geven aan de mensen die hulp vragen of waar ze de hulp aanbieden en samen te doorlopen waar ze doorheen gaan. Dus ze hebben regels, maar ook zij kunnen die een klein beetje versoepelen of een beetje buiten de box denken. Het is een heel, ja, ik denk dat het een heel zwaar werkveld is, maar ik denk dat als je een goede bewindvoerder bent, dat je daar niet negatief mee te maken hebt. Had jij dat in jouw periode van armoede, dat je meer transparantie graag wilde van jouw bewindvoerder? Ja, ik kreeg alleen maar regels opgelegd. Ja. En ik ben best wel slim, ik heb ook gestudeerd. Dus ik kan het wel, maar bij mijn bewindvoerder was het sociale en het menselijke, dat zat er niet in. He, als er iets gebeurde wat heel erg was in je leven, dan was het van ja, oké, okay, ja, nee, gecondoleerd. En dan door naar de orde van de dag. En dan nog steeds sancties opleggen. Maar dat zijn niet alle bewindvoerders. En de meeste bewindvoerders die hun werk echt goed doen, die zullen niet te maken krijgen met agressieve mensen. Die zullen niet te maken krijgen met ik heb te weinig tijd voor jouw dossier. He? Tuurlijk moeten ze heel veel mensen nemen, maar er is ook een grens wat de rechtbank aangeeft, zoveel mensen mag je helpen als je net begint als bewindvoerder, en zoveel mensen mag je helpen als je wat verder bent. Als jij te veel hulpvragers gaat helpen, wat niet past in jouw bestand, ja, dan kan het wel eens zo zijn dat er problemen van komen voor de mensen, maar ook voor jezelf, dat je in tijdnood komt. Ja. Dus het is ook een beetje aan de werkwijze zelf. Maar er zijn genoeg goede bewindvoerders die dat kunnen, ja. Jaap, die vraagt zich af. Heeft de gemeente Rotterdam een ombudsmens die zich dagelijks richt en openstelt gericht ook op de kwetsbaren in de samenleving? We hebben een ombudsvrouw in Rotterdam. Ombudsman zeggen ze, maar het is een vrouw. Mm-hmm. Maar of de gemeente een ombudsmens heeft, nee, daar heb ik niet eerder van gehoord. Maar misschien is dat wel een goeie om voor te leggen aan de gemeente. Iemand die gewoon dat contact verbetert. Die kloof dicht, ja. Goeie, dankjewel Harry. Ja. En Diana is een mooie laatste vraag, denk ik ook. Die vraagt zich af, is Marjorie hoopvol over de toekomst? Oh god, dat is een hele brede vraag. Ik heb altijd een beetje positiviteit in mij. Dus er is altijd een sprankje hoop dat het beter zal gaan. Ondanks dat we zien dat het alleen maar slechter wordt. Maar ergens, denk ik, hoop ik, dat het toch een ommekeer zal komen. In alles waar we nu met z'n allen doorheen gaan. En waardoor er steeds meer armoede is. Dus sprankje hoop heb ik altijd. Heel goed, hou dat vast. En we hebben mensen zoals jij nodig. En ook de mensen die vandaag genomineerd zijn voor die mensenrechten mensprijs van vandaag. Die vandaag wordt uitgereikt. Wanneer is het vandaag? Wat staat er op het programma? Nou ja, we zijn er om 2:30 en het is in Utrecht. En dan wordt de prijs uitgereikt. En het is vandaag ook 10-jarig bestaan van de Mensenrechtenmens, van het College van de Mensenrechtenmens. En dan heb je daarna ook een borrel en zo. Dus dat wordt een leuke dag. Heel goed. Ja. Dat is ook soms nodig. Even feest tussendoor. Om dan weer ook moedig voorwaarts te gaan. Dankjewel, Marjorie Malbons, voor je heldere uitleg deze vroege ochtend hier op Radio 1. En succes. Ja. En we gaan elkaar vast nog eens spreken. Dankjewel. Fijne dag. En alle luisteraars ook bedankt voor het reageren. Tot zover vroeg voor deze ochtend. Zometeen terug te luisteren natuurlijk in je favoriete podcast-app. Morgen op deze plek, Anna Plezier. Ik piep er even tussenuit en spreek u graag weer op 16 januari 2023. Hier nu het NOS Radio 1 Journaal met Astrid Kersenboom. En ja, dan een fijne kerst alvast. Dag. NPO Radio 1. 6:00. Astrid Kersen.